İkincisi de ikinci namazda diyoruz. Hiç şüphesiz ki abdestten alınan sonra namaz. Bu da Ukbete İbni Amir'den, Müslim'den gelmiştir. Yani abdest aldıktan sonra hiç şüphesiz kim iki güzel bir abdest alırsa o ne? Yani bir kalbihi Allah'a dönerse ve yüzüyle bedeni Allah'a dönerse hiç şüphesiz ki bunun o kadar ecri vardır. Yani Peygamber Efendimiz söylemiştir o hadisin devamında. Üçüncü olarak da mescid namazı. Dördüncü olarak da her ikametle ve ezan arasında olan namazlar. Altıncı olarak da tövbe namazı. Altıncı olarak da tövbe namazı. Ve tövbe namazı şüphesiz ki Esma binti el-Hakem el-Fezari'den gelip demiştir ki Semetu Aliyen, yani Ali radıyallahu teala anhuna semetim, duydum. Sonra bu şekilde biz bu hadisi demiştir ki Peygamber Efendimiz ma min racülün yudnib ben sümme yekumu feyetetahhar, yani hangi racül günah işlerse sonra kalkıp güzel bir şekilde abdest alırsa, sonra namaz kılarsa, sonra Allah'a istiğfar ederse, tövbe ederse illa ancak onun neyi Allah onu affeder demiştir. Sonra şu ayeti Peygamber Efendimiz okumuştur. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرْ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ. Tabi yani demiştir ki bu ayette Ali İmran suresinin 135. ayetinde demiştir ki Allah Azze ve Celle, yani kim ki bir kötülük yaparsa ve zulüm yaparsa nefsine ve lakin Allah Azze ve Celle zikredip de ona istiğfar yaparsa hiç şüphesiz ki Allah Azze ve Celle kim ki o günahları affedecektir. Ancak Allah affedecektir demiştir. Bu hadiste arkadaşlar hiç şüphesiz ki Tirmizi çıkartmıştır. Ve Elbani rahimallahu teala bu hadisine bu hadisi sahihlendirmiştir, doğrulandırmıştır. Ve sizin bildiğiniz kadarıyla yani bu şekilde diyoruz. Ve başka namazlarda kalıyor hiç şüphesiz.